کر کے تو الزام لے زندگی ایک درد ہے اس سے دوا کا کام لے ہنس کے اپنے سر پہ دنیا بھر کے تو الزام لے زندگی ایک درد ہے زندگی ایک درد